بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبنيا آيات الصلوات أو سورة مريم كمدة وإلهي سبحانه وتعالى أنه غصو ورمي عشر كان آيات وودا بيهي نبي الله زكريا مركي إلهي أبريا أو إلهي أكبروا بعد جيسة واحد دين تتولي أي إلهي نوص وشاقي ووها أسويري إلهي يوحا كعب صنعي ضدك أنيق إلى حريرة ووها وي نصب كي يقول حريرة سيدة المؤذير صوفة لأو قدا سيدة هانا بعد موت شيقة إلي دين صلي عان سيدة رير بنو إسرائيل أنكو أركي أو أي دين تبدلين هوين سيدنا وامرنا شعيون لها أو أحمد الله يسوء وهذا أكثر الذي يهب إساء ويل أو نحلايا قال يعقوبنا نحلايا ربي ويل كافنا من خالك يصدق يونه مرك إلهي سبحانه وتعالى يا وحا أوليها إستقوا أجيبا يا دعاليسي طلب سويل كاس أو خد البي يا رحمة إلهي إنا يحصل إساء نبي الله زكريا أيا إلهي سبحانه وتعالى زكريا والهد ليا الله مركا سوحو يا زكريا أما يا زكرياء زكريا أيوه له إلهي إنا أنه نبشرك وانقوب بشارينينا بغلام ويل أيانقوب بشارينينا إنا أنه بوده إلهي نبشرك وانقوب بشارينينا بغلام ويل أيانقوب بشارينينا مركا هدى وها مركا في بشارة راسو إلهي سبحانه وتعالى أقع عبدين يا ويل إنه هلي دونه أو بنانك إلهي أكين دونه أرلده أكين دونه أي إلهي عبدين يا أدنى وحاوية ويل بو إلهي كبري محايير أمورها سوى أمر الدينك أولاد أي أقومك تويلسة أي سحوق لأو أقومك رمويان قبلهم أقومك ران ويل كاسو اسمه مجد إيسي أولا إلهي يحيا يحيا ويهي ويل أنقوه بشارينا أيو دهي إلهي سبحانه وتعالى سيد آد إيسو آلتي ويل كاسو ولم كاسو اسمه مجد إيسو يحيا يحيا ويهي إلهي يحيا أيو كمك عابي يحيا وحا يحيا الله كمك عابي لدور أمورات ويهي لدى أوه ريسو حالي لهو يديس رحم كذا أيو نوليه ليري مرفو لنتيك بعدي وهو يديس مركي جبودي أو رحم كذا أو لنتي أي ما تسعي نغطي أيو سونو لي أما سوى حوية قلوب سعيا كن ورأينا نراهيسا وحوية عدوى البوحة أو أشياء أي قلب جيد كن ورأينا قلب أيو نولينا وحيا بحث بدن عيا مارة يا الله شيئا إلهي ونور لم نجعل أمير له أيو لإلهي يحيى من قبل هر سمية مثل السمية لم نجعل له أمير بول إلهي يحيى أن بقلام كات من قبل هر أيود إلهي سميا مثل الله سميا أو يحيى الغم العابه نبي الله يحيى كهر وحي يحيئه أو أدون كمركة سجري معي سنجرين أو أدوني هذا الصومري سيدة مركي بشارة اللي هو غشي قال وحي يريود إلهي نبي زكريا ربي يا ربي ربي يا يو أني كيف سيديبه يكون لي إيقو أهانيا غلام ويل سيديبه أهانيا والحال كانت أيها في امرأتيها وينتيدي عاقلة مدمة لشاء أيها في قال وهو يريد إلهي نبي الله زكريا إن أهمت أسئاد يا دولة عجيبي وولا عجبي استفهمت أن هذا هو يتعجب ويهي فرحب أيها كوضا وأمر كان عجيب كأيو الله يا أبايا يقول رب إلهي أود إلهي مبعي سنة أيها فاسوها هو أنبياد إلهي يددك وناسبك مسؤول سوله مركزو لهي ربي يا ربي ربي يا يو أني كيف سيبو يكون لي إيبو أهانيا ولا من ويل سيبو أهانيا والحال كانت أيها في امرأتيها وينتيدو عاقرا مدعو وحمد أشعه والحال كانت امرأتيها وينتيد أيها تعاقرا مدع سعيات والحال قد حقيقها برقت أنه أنقاري من الكبار جبوب حقيسة عسيا در أنقاري والحال قد حقيقها بلغت أنقاري من الكبر الجبوب حقيسة عتيا در أنقاري در واي معنى قف لري أمس عتيا وحا تلاهي أو أنقل لي وكوضا معنى وكوضا نهاية السن دعد غايدي أي أنقاري بقول يا الله باسن سنعيو جريبا ليري هو انتي سنمركز وحيجي تاليري ayaduna waxay jirtaa layidhi 98 sano. sidaas marka uu dhahay, qaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kadalika mubtada'u soo qadir, alamru amarku kadalika, sidaas weeye yaxyow, alamru amarku kadalika, sidaas weeye. in macnaha wiil laydinka abuuro labadiina cidinkoo sidaasa ayaa qadarka ilaahay uu ku dureersaday. alamru amarku kadalika, sidaas weeye. qaala rabbuka, rabbigaaguna sidaas ayuu dhahay. amase haddaada xataa mubtada usoo qadiran waxaa dhihi kartaa kadalika sidaas, oo waxa weeye qulaam in laydinka abuuro ah ayaa qaala rabbuka, rabbigaagu uu dhahay, saas ayaa ilaahay hore u qadiray. huwa rabbigaaguna marka sidaas ayuu maaragtay dhahay. qaala rabbuka, rabbigaagu sidaas ayuu yidhi. haddii kale waxa weye mubtadeedaasi suu qadiri kartaa, waxaa dhihi kartaa qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala, alamru amarku kadalika, sidaas weeye. qaala rabbuka, rabbigaagu waxa uu dhahay, war bilaabaaba ka dhig. huwa gulaamkaas, gulaam in laydinka abuuro labadiina, huwa in gulaam laydinka abuuro labadiina, amase huwa amarkaas oo gulaam in laydinka abuuraahi calaya korkayga hayinu mid ku sahlan weeye. huwa amarkaas, damiirka halkaas aad u celinaysaa, oo waxa weeye wiil in laydinka abuuro adinkoo sidaas ah calaya korkayga hayinu mid ku sahlan weeye. masalanba waxa weeye adiga waxaan kuu soo celinayaa quwatu ljimaaci, jimaaci awooddiisi, haweenta raximkeedana waan furayaa hoo inay wax dhasho ayaan u furayaa. awooddaasaa ilaahay iska leeyahay subxaanahu watacaala. waqad xaqiiqaha khalaqtuka, waan ku abuurow dhe ilaahay sakariyow, min qablu, hor ayaan ku abuuray, walxaa lamtaku aadan ahaynin, shay-an shay aadan ahaynin, abuurkaa ka hor warqa cidigoon ahaynin ayaan ku abuuray. waqad xaqiiqaha khalaqtuka, waan ku abuurow dhe ilaahay, alla waxau xasuusinayaa abuurkii isaga uu abuuray iyo sida uu ahaay. hadda waxa weeye asagaba meeshii laga insheeyey oo ilaahay uu ka abuuray haddii uu fiiriyo arrintaanu markaasi sahal bay noqonaysaa. walam taku, xaal aadan ahaynin, shay-an shay aadan ahaynin, qabla khalqisa, waxba adigoon ahaynin ayaan ku abuuro weeye. marka ilaahay subxaanahu watacaala qudradan weyn ayuu daahirinayaa. markii qudradii ilaahay subxaanahu watacaala uu daahirinayay oo wiilkii la siinayay ayaa ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey nebi zakariya, su-aal ayuu ku ilhaamiyey si maaragtay yaa loo cajiibo oo markaasi loo tusiyo waxyaabo markaasi u caddaynaya in haweentiisu uur ay leedahay. qaala waxa uu dhahow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala nebi zakariye, rabbi yaa rabbi, rabbigayow, idcalii iyeel aayatan, calaamo iyeel. qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi zakariye, rabbi yaa rabbi, rabbigayow, idcalii iyeel aayatan, calaamo iyeel, calaamo aan ku ogaado haweentaydu inay uur leedahay. qaala ilaahay wuxuu yidhi aayatuka, calaamadaadu oo aad ku ogaanaysid haweentaadu inay uur leedahay, allaa tukallima annaasa, dadka inaadan la warramin weeye, 3 layaalin, habeenyaalo oo 3 aadan la warramin, oo waxaa lagaa reebayaa dadka salaamkooda ayaa lagaa reebayaa, dikriga ilaahaysa kuma jiro, oo ilaahay dikrigiisa asaga waxa weeye lagaa manci maayo. qaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala aayatuka, calaamadaadu, allaa tukallima annaasa, dadka inaadan la warramin weeye, 3 layaalin, habeenyaalo oo 3 oo waxa weeye markaasi ayaamahooduna ay la jiraan weeye, sida maaragtay aan kusoo marnay aala cimraan aanu kusoo marnay. sawiyan, xaal ay yihiin kuwa siman, faacilka tukallimu ayaa laga xaalaynaya, sawiyan, xaal yihiin kuwa siman habeenadaas, 3 habeen iyo 3 maalmood oo kaamila ayaadan dadka la warramaynaa leeyihi. sidaas markii la yidhi ilaahay wuxuu yihi fakharaja, waa soo baxay nebi zakariye calaa qowmihi, qowmkiisa ayuu kusoo baxay, min almixraabi, masjidka xaggiisa ayuuga soo baxay. dadkuna waxaa la yidhi way sugaayeen inuu masjidka uu furo oo dadka uu dusiyo ayay maaragtay sugaayeen baa la yidhi, sida caado ay ahaa jirtay. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fakharaja, waa soo baxay uu dhahay ilaahay zakariya calaa qowmihi, qowmkiisii uu kusoo baxay, min almixraabi, mixraabka hadda meeshaan masjidka ayaa loola jeedaa. qur-aanka haddii mixraab lagu sheego masjidkaa loola jeedaa ee meeshaan hadda masaajidaan oo dadku ay gelayaan macnuhu ma ahan weeye. meelahaas waxa weeye meelo oo maaragtay waqti dambe ayaa la sameeyey, oo waqtigii markaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ma aysan jiri jirin, dadki markaasi waxa weeye muluugta ahay amase waxa weeye khulafadii dambo ayaa sameeyeen ayagoo markaasi waxa weeye isku ilaalinayo ka dhiganaya meel markaasi gabaada ka dhiganaya, marka waxay iska noqotay markaasi sunno xasanahay iska noqotay ama bidca xasanahay iska noqotay, shay maaragtay iska mustaxsan ayuu iska noqday. Laakiin waxa weeye maxraab markii la yidhaahdo waxaa loola jeedaa dhismo oo weyn ayaa loola jeedaa ama masjidka ayaa loola jeedaa, ee hadda mixraabkan hadda mixraab aan u naqaano khaas loo lama jeedo. marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala qoomkiisu waxa uga soo baxay masjidka uga soo baxay, markii lagu soo orday oo war loo sheegi maagay fa ayuu dhahay ilaahay waa ishaaray ilayhim ayaga xaggooda wuxuu ishaaray an sabbixuu dukada buqratan aroorti iyo wacashiyan galabti, maalinta awalkeeda iyo aakhirkeeda ayuu ka wadaa siday caado ahaaday. markaas ayaa waxaa la ogaaday in kalaamkii laga manciyey, asaguna wuxuu ogaaday inay naagtiisa uur ay leedahay. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fa-owxaadan bimacnaa waxa weeye ashaar weeye, fa-owxaa waa ishaaro udha ilaahay ilayhim ayaga xaggooda an sabbixuu dukada ayuu ishaaray buqratan aroorti iyo wacashiyan galabtii dukada ayuu ishaaray, asagana waxa weeye hadalkii waa laga manciyey, caadiga ah waa laga manciyey. marka hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa haweentii markay uurawday oy maaragtay wiilka ay dhashay laba sano kabacdi ayaa markaasi yaxye ilaahay uu la hadlaa la yidhi, laba sano kabacdi ayaa lala hadlay baa la yidhi. oo culimmadu waxay yidhaahdaan laftirkiisu wuxuu ka mid yahay dadka markaasi yaraanta lagula hadlay, inkastoo dhiribta lagula hadlin, laakiin laba sano kabacdi ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu la hadlayaa yaxyihii laftirkiisa ayaa lala hadlayaa la yidhi. ama marka waxaa lagula hadlaa la yidhi calaa lisaani lmalak, malag lisaankiisa lagula hadlaa la yidhi. qaala tacaala lahu, usoo qadaray ilaahay markaas wuxuu dhahay yaxye, yaxye oo hooyadiis dhashay oo markaasi muddo joogay ayaa ilaahay wuxuu yidhi yaa yaxya yaxyow khud ilkitaaba, kitaabka qabso ayuu dhahay, biquwatin dadaal ku qabso, yaa yaxya yaxyow khud ilkitaaba, kitaabka qabso. kitaabkuna waxa weeye waxa uu ahay tawreed weeye, axkaamtiisa ku camal fal weeye. muraadku ma ahan baa la yidhi ku shuqloon xifdigiisa inuu dugsi gasho bara loolama jeedaa la yidhi, maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisa ayuu ku riday baa layidhi kitaabka. markii khudil kitaaba la dhahayaba qalbigiisaa lagu sharxay, maxaa yeelay nabi weeye waxa weeye asaga inuu dugsi galo sideenoo kalentood oo qur-aankii saan u barahayna iyo kale arrintaas oo kalentood asaga looma baahna. khudil kitaaba, kitaabka qabsow dha ilaahay, biquwatin quwa ku qabsoo dadaal ayaa loola jeedaa. wa aataynaahu waxaanu siinow dha ilaahay alxukma, xukumka ayaanu siinow dha ilaahay, iltifaada meeshaan ku jiro waxa weeye qaydiyaa loo milicsaday. wa aataynaahu waxaanu siinow dha ilaahay alxukma, xukun ayaanu siinay, waa nabinimaa la yidhi sabiyan, xaal uu yaasii sabi ah, oo nabinimadaa la siiyaa la yidhi isagoo maaragtay saddex jira, saddex jir isagoo ayaa la siiyey. hadda wax yar haddaan meeshaan ku laabano, ilaahay wuxuu dhahay asluubka qur-aanka yaa yaxyaa khudul kitaaba biquwatinaa la yidhi, kuwa maaragtay ku qabta ayaa la yidhi, oo si maaragtaya jiddi ah oo markaasi dhab ah kitaabka ku qabta ayaa la yidhi, bijiddin waijtihaadin weeye, si oo maaragtaya dhab ah ku qabta ayaa la yidhi. arrintaas waxaa loo faray baa la yidhi, kalaamka ilaahay waa cadiim baa la yidhi, waana jaliil, waa qadarkiisu waa weyn yahay. markaas wuxuu u baahan yahay in aada iyo aada loogaga murgo laguna dadaalo ayuu ilaahay kalaamkiisa u baahan yahay. sidaas daraaddeeda culimmadu waxay yidhaahdeen daalibulcilmiga waxaa ku habboonoo laga doonayaa aljiddu waalijtihaad, inuu maaragtaya dadaal iyo awood iyo maaragtaya ijtihaad fara badan uu la yimaado, ouna markaasi qalabka cilmiga uusan dib u dhac uusan ugaga dhicin. maxaa yeelay waxaa la yidhi in acdayta alcilma kullaka, cilmiga haddaad siisa dhammaanta oo adigu cilmiga ah isi siiso acdaaka bacda, waxa weeye bacda isaga ka mida ayuu ku siinayaa, oo waxa weeye cilmiga oo dhan haddaad isi siiso bacli oo waxa weeye cilmiga ka mida ayaad baranaysaa. wa in acdaytahu baclaka, bacli kaamid haddaad cilmiga siiso istiraado xoogaana maaragtay cilmiga wax ka bawso adduunyadaadana qabso, lam yucdhika shay-an minhu, wax cilmiga kamid ah oo aada baranaysa lama arko, reere adduunye kaliyahaad noqonaysaa. marka waxaa loo baahan yahay cilmiga in markaasi loola yimaado ijtihaad iyo dadaal iyo maxabo iyo in wax laga gaaro qofku inuu lahaado caziimo adag ayaa la doonayaa. Ee haddii maaragtay meeshii waxaa waxbaa iska cilmi dhagoosanayaa jiray waxba baranaysa. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala wa aataynaahu waxaanu siinay alxukma xugun ayaanu siinay nabinimadii weeye sabiyan xaal awyaasii sabi ah wa xanaana naxariis ayaanu siinay dha ilaahay raxmad weeye iyo racfo weeye oo qalbigiisa ku jirta iyo turid waxaa weeye dadka uu turaa u naxariis badan yahay oo miladuna afayna ka ahaatow dha ilaahay wa zakaatan ayaanu siinay dha ilaahay sadaqo weeye sadaqatan calayhim weeye dadka ayuu wax ku sadaqaysanayay nabiyullaahi yaxye wa kaana wuxuu ahaayo dha ilaahay yaxye taqiyan mid taqiya oo ilaahay ka baqa ayuu ahay. waxaa la weriyeyo bacdu lasar soo arooray weligiis wax khadii ahoo dab inaysan ka dhicin weligiisna uusan hamin. wa baran ayuu dha ilaahay mid u baarin mafalid badan ayuu ahay biwaalideyhi labadiisa waalid oo labadiisa waalid aada iyo aada ayuu u ixsaan falaayay. wa baran ayuu ahay mid u baarin mafalid badan biwaalideyhi labadiisa waalid ou dha ilaahay walam yakun ma uusan ahaynin jabbaaran mid qahrid badan ma uusan ahayn oo mutakabbir oo kibir badan casiyan mid caasiya oo rabbigiisa ku caasiya ma uusan ahaynin. sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala sifaad wanaagsan ayaa ilaahay u faaleeyey. markaasuu dhahay ilaahay wasalaamu nabadgelyo wasalaamu nabadgelyo u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala calayhi korkiisa ha ahaato u dhahay ilaahay wasalaamu nabadgelyo calayhi korkiisa ha ahaato u dhahay ilaahay yooma maalin wulidda la dhalay iyo wa yooma maalin yamuuta uu dhimanaayo iyo wa yooma maalin yubcasu lasoo bixinaayo u dhahay ilaahay wasalaamun nabadgelyo u dhahay ilaahay salaamun minaa weeye salaam oo xaggayna ka ahaatay. hadda ilaahay subxaanahu watacaala cid wax ka tuugi maayo asna wax iska tuugi maaye wax ilaahay subxaanahu watacaala horay ugu qadiray ayaa markaasaa laga waramayaa. wasalaamun nabadgelyo u dhahay ilaahay calayhi korkiisa ahaato ammaan oo u sugnaado weeye waxyaabaha makhuufaadka uu ka nabadgalo weeye calayhi korkiisa ahaato u dhahay ilaahay yooma maalin wulidda la dhalay iyo wa yooma maalin yamuuta uu dhimanaayo iyo wa yooma maalin yubcasu lasoo bixinaayo xayan isagoo xay ah. ayaamahakan oo markaasi makhuufaadka ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay salaam korkiisa ahaato u dhahay ilaahay. marka hadda halkaas waxaanu maaragtay uga baxnay nabiyullaahi zakariya iyo wiilkiisa qisadoodii aan uga baxnay suuraddan waa tii lagu magacaabo suuratu maryam maryamo iyo markaasi qisadeedii iyo wiilkeedii nabiyullaahi ciise oo markaasi isaguna maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey bilaa abin ilaahay uu siiyey oo cajiibka aheeday ayaanu meeshaan idana ka gelaynaa. wadkur xusow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow filkitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa waxaad ku sheegtaa maryama maryama ku xusow dha ilaahay wadkur xusow dha ilaahay filkitaabi kitaabka maryama maryama ku xusow dha ilaahay id waqtiyow dha ilaahay inta badad ay fogaatay min ahlihaa ahalkeeda ay ka fogaatay makaanan makaan ay ka fogaatay makaankaasoo sharqiyan ou dha ilaahay qorax ka soo bax loo nisbeeyey makaanan makaan ay ka fogaato u dha ilaahay makaankaasoo sharqiyan ou dha ilaahay qorax ka soo bax loo nisbeeyey fa ajaa'ahaa ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wadkur xusow dha ilaahay fi lkitaabi kitaabka maryama ku xus id waqti inta badad ay fogaatay min ahlihaa ahalkeeda makaanan makaan ay ka fogaatay sharqiyan oo qorax ka soo bax loo nisbeeyey makaan ayay ku fogaatoo naxwa shaqiya daarteeda fatakadad waxay yeelatay u dha ilaahay min duunihim ayaga ka soko xijaaban xijaab ayay yeelatay oo qolqol ayay hidatay si waxa weeye tamankeeda ay u fiirato oo waxa weeye dharkeeda ay u quruxsato oy u qubaysato intaas ayay maaragtay asameyhaysaa layidhi. fa arsalnaa waxaanu u dirnay u dha ilaahay ilayhaa xaggeeda ruuxanaa ruuxayna ayaan u dirnay oo malaku jibriila fatamasala lahaa dibeedna waa isu suureeyey basharan bashar ayuu isugu suureeyey basharkaasoo sawiyan oo siman. fa arsalnaa waanu dirnay u dha ilaahay ilayhaa ayada xaggeeda ruuxanaa ruuxayna ayaan u dirnay fatamasala lahaa dibeedna waa isu suureeyey basharan bashar ayuu isugu suureeyey bashar oo bani aadama ayuu isugu suureeyey. qaalad waxay tidhi ou dha ilaahay markii ay aragtay inii anigu acuudu waxaan magangelayaa biraxmaani allah raxmaanka ninka xaggaaga ayaan ka magangelayaa inii anigu acuudu waan magangelayaa biraxmaani allah raxmaanka ninka xaggaaga ayaan ka magangelayaa in kunta haddii aada ahaatay ay tiri taqiyan mid taqiya haddii aada ahaatay oo waxa weeye ilaahay ka cabsanaya, in kunta haddaad ahaatay tiri taqiyan mid taqiya haddaad ahaatay, haddaad ahaata taqi waxay ka wadaa waad maaragtay iga dheeraanaysaa. Maxaa yeele qofku markuu ilaahay ka baqaayo ayaa markaasi waxa weeye wax loo sheegi karaa, ilaahay xaggiisana wax looga sheegi karaa, lana ahdi karaa markuu qof ilaahay ka baqaayo ha weeye. Laakiin hadduusan ilaahay ka baqaynin wax loo sheego waxba kuma taraayo. Qaala wuxuu dhahay yowda ilaahay malakul jibriil innamaa in kaleeta maahine anaa anugu rasuulu rabbiki rabbigaagi midow soo diran ahay, waxaana la ila soo diray liahaba laki inaan kuu hibeeyo gulaaman wiil gulaamkaasoo zakiyan oo dahirsan oo nabinimo lagu dahiray. Malagaan marka waxa weeye waa jibriil weeye. innamaa in kaleeta maahine ayuu dhahay anaa anugu rasuulu rabbiki rabbigaaga rasuulkiisii aan ahay, mid rabbigaagu issoo diray baan ahay, adaana la isoo kaa diray. liahaba laki ambase liyahaba laki rabbigu inuu kuu hibeeyo gulaaman gulaam wiil zakiyan oo dahirsan. liahaba haddii la yidhahdo asaga yaa isku wadoo mutakallimka ah, ambase liyahabana hadduu yidhahdo rabbigu inuu kuu hibeeyo, maxaa yeela waxa weeye asaga ficilkiisa waa ficlullaahi weeye. qaalad waxay tiri markaas iyadoo arrintaas la cajabaysa annee kayfa sidee buu yakuunu lii iigu ahaanayaa gulaamun wiil see iigu ahaanayaa walxaa lam yamsasnii uusan itaabanin basharun bashar bani aadama uusan itaabanin uusan huur igu taabanin. qaalad waxay tiri annee kayfa sidee buu yakuunu lii iigu ahaanayaa gulaamun wiil see iigu ahaanayaa walam yamsasnii xaal uusan itaabanin basharun bashar oo bani aadama uusan itaabanin iguursanin walam aku aniguna aanan ahaynin baqiyan mid zaaniyad ah oo dhilaysata aanan ahaynin. ilaan waxa weeye caadada labadaasaa wax lagu keenaa in naftu nin guursato oo markaasi saas wax ku dhasho iyo inay zaaniyad ay tahay oo ay saas wax ku dhasho labadaasba ma ihiye see wax ku dhalahay tiri. qaala malagii waxa u dhahay kadaliki alamru usoo qadaro mufadaa amarku kadaliki sidaas weeye in gulaam lagaa abuuro aabba la-aan. qaala rabbuka rabbiga qaala rabbuki rabbigaaguna waxa u dhahay huwa kaas oo waxa weeye amarkaas oo gulaam lagaa abuuraayo aabba la-aan calaya korkayga hayinu waa mid ku sahlan, huwa kaasu calaya korkayga hayinu waa mid ku sahlan. iyo walinajcalahu inaanu ka yeelno gulaamkaas aayatan aayad aanu ka yeelno linnaasi dadka aan waha yeelno ayaanu kugu hibeynaynaa, iyo walinajcalahu inaanu ka yeelno aayatan aayad linnaasi dadka uga yeelno. oo markaasi ilaahay xaggiisa u ka xikaayona qudradayna markaasi daliil u ah ilaahay qaadir inuu ku yahay, iyo waraxmatan naxariis oo minnaa xaggayna ka ahaatayo qofkii rumeeya loo naxariisto. wa kaana wuxuu ahaado u dhahay ilaahay abuurkiisu waxa uu ahaaday amran amar ayuu ahaaday amarkaasoo maqliyan oo la gooyey, in la abuuro wiilkaas wuxuu ahaaday amran amar amarkaasoo maqliyan oo la gooyo cilmigeyga lagu gooyey ayuu dhahay ilaahay. sidaas markii maryamo loo dhahay say jibriil ayaa wuxuu afuufay fii jaybi dircaha cabuurkeeda jeebkeeda ayuu afuufay, asoo halkaas ka fog ayuu neef kusoo afuufay. markaasay uuray ka shaftay caloosheeda oo musawara taasaa hadda marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala inoogaga waramayaa. alla markaas wuxuu dhahay saxamalad way uurawda u dhahay ilaahay hu gulaamki way uurawday fantabadad way la fogaatay bihi gulaamki makaanan makaan ayay ula fogaatay makaankaasoo qasiyan oo fog fantabadad bihi way la fogaatay makaanan makaanay ula fogaato u dhay ilaahay qasiyan oo fog oo aalkeeda ka fog. fa ajaa'ahaa waxa u dhibaato geliyey almakhaadu fooshii u dhay ilaahay wajacul wilaada weeye ilaa jidci naqlati timirti xididkeedii, timirti xididkeedii ayaa fooshi u dhibaato gelisay inay cuskato, markaasay cuskatay halkaasay ku dhashay. xamliga iyo markaasi taswiirkan iyo wilaadadan hal saacay aheedaa layidhi. qaalad waxay tiri markii ay dhalaysa marka yaa laysanii salaytadayde mid ku dhinteena qabla haada amarkaan horkiisa daan iska dhimalahay wa kuntu ahaadeena nafyan shay mansiyan oo layska halmaamo wa kuntu ahaadeena nafyan shay mansiyan oo layska halmaamo. hadda waxay u leedahay salaytadayde mid ku dhinteena qabla haada amarkaan horkiisa waxay isleedahay macnaha dadka ayaa wax kaa sheegaya ayaguna haddee markay wax kaa sheegaan waa ku halaagsamayaan, ee ayada waa isubtaa. wa kuntu ahaadeena nafyanna waa dhihi kartaa shay mansiyan oo la halmaamay, shay laga tago aan la garanaynin. saas markay u caraacatay ilaahay wuxuu yihi fanaadahaa waxaa u naadiyey min taxtihaa hoosteeda jibriilu usoo qadaray jibriil, amase fanaadahaa waxaa u naadiyey manduu saxsa ah hoosteeda ahaaday oo wiilkeedii ah, wuxuuna dhahay allaa taxzaniiha siiraanyooni, qad xaqeeqee jacala rabbuki, rabbigaagu wuxuu kuu yeeray taxtaki hoostaada sariyan, guri ayuu kuu yeeray. Qad jacala rabbuki, rabbigaagu wuxuu kuu yeeray taxtaki hoostaada sariyan wibi, nahra maacin weeye markaas, meel durduraheeday oo horay u go'day ayaa biyo looga soo bixiyey. Wahuzii lulul, ayuu dhahay ilayka xaggaaga, bijidci naqlati, timirta xididkeedana lulul, geed timirahoo qalalay oo meesha ku yiinle ina isla markii cagaaray oo timir bixiyey ayaa lulul la leeyahay, say sabab ugu noqoto markaa risigeeda. Tusaaqid ama tasaaqad way kusoo ridi calayki korkaaga, rudaban minhu dabin, rudabka xaggiisa, rudabkaasoo janiyan oo bislaaday. Fakulii cun, ayuu dhahay washrabii cad, oo waxa weeye rudabkaasna cun, sarigaasna ka cad ceelkaas. Waqarii qabuuso, ayuu dhahay cayna min caynin, xagga ishana qabuuso. Faimaa tarayinna, haddii aada aragto, u dhahay min albashari, basharka xaggiisa, haddaad aragto, haddii aada aragto, u dhahay basharka xaggiisa, axad, haddaad aragto, u dhahay axadan axad. Faquulii, waxaad u tiraahdaa innii anigu nadartu, waxaa ugu nadra liraxmaani, allah raxmaanka sooman afaysi, falan ukalima alyooma, maantana la warami maayo insiyan insi mid loo nisbeeye. Ayaddaas casharkeena dambe ayaan ku bayaanaynaa, sagasha casharkeeni meeshaasuu ku ergayay. Wallahi subxaana wa tacala aclam. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 26 oo suuratu maryam kamid ah. waxaynu ku dhex jirnay qisadii maryamo, ayaanu ku dhex jirnay iyo gulaamkii loogu bitaaraynaayey sidii wax u dhaceen ayaa ilaahay subxaana wa tacala nooga soo waramay. waa ilaahay subxaana wa tacala inoo soo sheegay inay tiri maryamo markii wiilka ay dhashay, yaa laytanii mitu qabla haada, shalaysadaydii haddii aan dhimo lahay amarkan hortiisa, taasaa ii fiicnaa laheeday oo aan ahaa lahay shay la iska halmaamo, waxba aan laga soo qaadin oo la garanaynin. amuurahaasi waxaa ku tacalluqana waxaa weeye casharkeenna hore ayaynu kusoo marnay. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, waxaa u naadiyow dha ilaahay oo hoosteeda uga naadiyey say jibriil, inta waxaa u naadiyey man taxtaha, ayuu dha ilaahay duul hoosteeda ahaaday oo wiilkeediba loola jeedo nabiyullaahi ciise oo markaas dhashay ah. waxaana uu yidhi hatiiraanyoonin, ayuu dhahay rabbigaagu wuxuu kuu yeelay hoostaada ceel, ayuu kuu yeelay biyo ay kaaga durdurayaan. waxaa loo yidhi geedda oo timirtaana lulul ayaa loo yidhi, waxay kugu soo ridaysaa rudab oo bislaaday ayay kugu soo ridaysaa. sidii ay yeesha markaas ilaahay markaas wuxuu dhahay subxaana wa tacaala calaa lisaani jibriil ayaa loogu dhahay, fakulii cun, ayaa la yidhi oo rudabkaas ka cun, washrabii cab, oo sarigaas ceelkaas kuu baqayne ka cab, ayaa la yidhi biyaha. waqarii qabowso caynan min caynin, xagga ishana qabowso, oo waxaad ku qabowsataa wiilkan aada dhashayne ishaada ku qabowso, oo qarkiisa ha damcin, ayaa la yidhi. dadka haddii aad ka baqayso wax weeye wax in lagaa sheega aad ka baqayso sidaad ku cabanaysane, faimaa tarayinna, haddii aad aragto oo aad aragto min albashari, basharka bani aadam.